moyo na kula rushwa unakata. Sista du natoa mimba utaki kuza. Mungu na kulana. Unakesha ba, nyumbani mke watoto analala nja. Mungu na kulana. Mungu ya panda unavunja nazi, unaloga wenzako asipate kazi. Mungu na kulana. Mbona ipo wazi, unakwenda kanisani kutafuta manzi. Mungu anakuona ukiwanga. Mungu anakuona ukidanga. Hata ukienda kwa waganga. Ukinitenga na moja kanga. Mungu anakuona. Ukipiga piga mkeo, pamoja ndani unayaweka kwa mitandao. Unatoa na roki za cheo, unatembea na mtoto mdogo kama mwanao. Mungu anakuona. Wewe mchungaji. Mungu anakuona. Na unakula kondoo. Mungu anakuona. Kwa dini, msikitini. Unakula kitimoto. Una mke unamchepuko. Unalala kwa mlupo. Ayayaya. Kumbe na wewe upo. Unapenda umbea kuliko kula. Nikifanikiwa tu nafura. Upende samaki unataka chura. We ni mtu gani? Unapi, uzinzi, uongo, ulevi. Baba mwenye nyumba unanyanyasa wapangaji. Mungu anakuona unayefanya dini mtaji. Unaitumia madaraka kama fimbo. Kisa maarufu ndio maringo. Una mpenzi unasema upo single. Unatumia vumbi la Kongo. Mungu anakuona ukiwanga. Mungu anakuona ukidanga. Hata ukienda kwa waganga. Ukinitega na moja kanga. Mungu anakuona. Wewe ni mchungaji. Mungu anakuona. Na unakula kondoo. Mungu anakuona. Kwa dini, msikitini. Mungu anakuona. Unakula kitimoto. Mungu anakuona. Una mke unamchepuko. Mungu anakuona. Unalala kwa mlupo. Mungu anakuona. Ayayaya. Mungu anakuona. Kumbe na wewe upo. Mungu anakuona. Yo madanga ndo yamekukolea. Nikitumwa nataka ya kutolea. Upo Tanga unasema uko Mbeya. Unenepi kwa sababu ya umbea. Mungu anakuona. Wewe ni mchungaji. Mungu anakuona. Na unakula kondoo. Mungu anakuona.